పొయింతల్స్ బ్రహ్మను అవిద్య ద్వయవత్ భానేపి బ్రహ్మను అవిద్య ద్వయవత్ భానేపి తస్యాం లబ్ధపదాయాం విద్యాయోగాత్ నానర్థధ్వస్తి ఇతి ఆశంక్యా. అవిద్యయా ద్వయపద భాన హో గయా, తస్యాం లబ్ధ పదాయాం అవిద్యా జో అపని స్వరూపం స్థిత హో గయి తో విద్యా నహి హో సతి, అవిద్యా హే తో అనర్థ ధ్వస్తి నహి హుయి ఇతి ఆశంక్యా బాధ్య. తస్యాం అవిద్య లబ్ధ పదాయాం, अविद्यालब्ध पदा जो हो गई सत्याम सत्य सत्यम हो जाने पर फिर विद्या ही नहीं होगी. बाध्य एवात्म सम्मोहो नत्वसो बाधको यतः प्रत्यग्याथात्म्य विज्ञानं न बाध्यं बाधकं यतः. అసో మోహ ఆత్మసమోహ బాధ్య ఏవ బాధక యతః ప్రత్యయాత్మ విజ్ఞానం న బాధ్యం. పైలే యత బాధకం ఆత్మసమోహ బాధ్యవ నసు బాధక యత ప్రత్యయాత్మ విజ్ఞానం యత విజ్ఞానం బాధ్యం బాధక న दोनों में यत आ गया. बाध्य वसात्मयत प्रत्यात्म विज्ञान प्रत्यात्म विज्ञान बाधकम न बाध्यम. प्रत्यात्म विज्ञान बाधकम न बाध्यम यत दोनों में यत है ना श्लोक. पूर्व में यत उत्तर पूर्वाध उत्तराध में दोनों में यत बाध्यव आत्मसमह न तो सो बाधक यत आत्मसमह बाधक आत्म न बाधक अथवा बाध्य ऐसे हो जाएगा. यत आत्मसमह बाध्य एव अतः असो न बाधक यत बाध्य एव अतः असो न बाधक. शंका भी थी आत्मा अविद्या हो तो विद्या क्यों नहीं होगी. वह बाध्य है वह बाध्य हो जाता है इसे वो बाधक नहीं है. आत्मसमूह ज्ञान का बाधक नहीं अनुत्पादक नहीं क्योंकि यतः प्रत्यात्म विज्ञानम बाधकम न बाध्यम. मोह से बाध्य नहीं होता है वो तो मोह का बाधक है. हाँ नियम हेतु बाध्य एव क्यों न तो बाधक. అవిద్యయా తమవత్ బాధ్యత్వ నియమే జ్ఞానస్య ప్రకాశవత్ బాధకత్వ నియమం. జ్ఞాన ప్రకార బాధక ఫలతీత ప్రత్యేక యాథాత్మ్య విజ్ఞానం బాధకం న బాధ్యం. యతో జ్ఞానం న బాధ్యం అతో బాధకమేవ ఠీక్ ఇసి జ్ఞానం న బాధ్యం అతో బాధకం ఇసే దో అలగ నై సతీ తమసి సవితా నోదేతి. अंधकार है तो सूर्योदय नहीं होगा ये बात नहीं. तद्वत विद्यमान आयाम अविद्यायाम विद्या न अनवकाश अनवकाश नहीं विद्या होती है. तथा च सा सोदयन आंतरिकत्व न अभूतम धुन्वती तज्जमपि धुनती ते भाव. सा विद्या सोदयन आंतरिकत्व न अभूत अज्ञान को नष्ट करते है अज्ञान जन को नष्ट करती है. अनुभव सिद्धे विद्या विद्योर बाध्य बाधक भावे భగవత్ వాక్యం అవతారితం పాతనికా మహా. ఇది విద్యా విద్యా మే బాధ్య బాధక అనువసిద్ధ అంధకారం సూర్యోదయ మే భగవాన్ భాష్యకర వాక్య అవతారణ ప్రాతభూమిక స్వభావ ఇది స్వభావానపహారేణ संगति स्यातस्तयो हो इति चेतसि संधाय सर्वयोगेश्वरेश्वर तत स्वभाव अनपहरण तयो संगति विद्या विद्या में इति चेतसि संध्याय सर्वयोगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा आगे के साथ। अतः शब्दो अनुभव सिद्ध परामर्श अतः अनुभव सिद्धत्वात् अतः अतः कहा है ततः ठीक ततः शब्द ततः तयो संगति स्वभाव अनपारण अनपारण तय अनुसिद्ध से ज्ञान ज्ञानयो स्वभाव अनपारण संगतिरितेत वाची पदम वक्षमान वाक्य नास्ति इति आशंका है। ज्ञान अज्ञान में स्वभाव अनपारण संगति संबंध ये तो आगे वाक्य में ही नहीं इति आशंका मोहो इति मोहापुनतये प्राह प्रपन्नाय किरीटिने बाध्यबाधकरूपं च नव्येति इति प्रकाशयन् मोहापनुत निवृत्तये किरीटिने प्रपन्नाय प्राह भगवान बाध्यबाधक रूपं च न व्येति प्रकाशयन् न व्येति कह करके बाध्यबाध भाव प्रकाश करते हुए अभिदुषाम अच्छा ये हो गया किम पुनर्भगवान आ भगवान वाक्य कहते या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सानि शापश्यतो मुने या सर्वभूतानां निशा आत्मतत्व तस्याम संयमी जागृति यस्याम जागृति भूतानि अविद्या में सांसारिक पदार्थ में सापश्यत मुने निशा निशा इव तयोरुक्त संबंध नहीं अविदुषाम निशैव ब्रह्मावस्था ब्रह्मावस्था अविद्या के लिए रात जैसे तत्र विद्वान जागृति यत्र अविद्यायां सर्वाणि भूतानि जागृति अविद्या में प्रपंच देखते जागृति सब्रह्म विदो न भाति अविद्या विद्या ध्वंस हो गया। ज्ञाना ज्ञाने हो स्वभाव अनपहरण संबंधे फलितमाह दोनों का जो संबंध है स्वभाव अनपहरण अज्ञान रहते हुए ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति ये बाध्य बाध्य हो जो स्वभाव है अनपहरण ज्ञान ज्ञान ज्ञाने ततोपेक्ष व्यवहारोयमात्मनि शास्त्रीय लौकिकश्चातो विरुद्धोत्र न संक्यते ततः ज्ञानाज्ञाने अपेक्षा अयम आत्मनि व्यवहार शास्त्रीय लौकिकश्च लौकिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार भी ज्ञानाज्ञाने अपेक्षा अतो अत्र विरोध न संक्यते तदुक्त संबंध ततः तदार्थ स्वभाव अनपहरण संबंध बाध्यवाधक भाव ज्ञानम अपेक्षा अहम ब्रह्मेति व्यवहार इतर सर्वपि अज्ञानम अपेक्षा यही व्यवहार तदस्मत पक्षे न केनचिदपि व्यवहारेण विरुद्ध नहीं ज्ञानिनपि सर्वव्यवहार दृष्टि अहम ब्रह्मेति व्यवहारात् अन्य व्यवहार कथम अज्ञानकृत प्रतिज्ञायते अहम ब्रह्म व्यवहार तो हो गया ज्ञानकृत उसे बाकी जितने व्यवहार अज्ञानकृत किंतु ज्ञानी में तो सर्वव्यवहार दिखता है तो अहम ब्रह्म व्यवहार तो ठीक है और सर्वव्यवहार होता है तो अज्ञानकृत कैसे हुआ अहम ब्रह्मेति व्यवहार तो अन्य व्यवहार अज्ञानकृत तो ज्ञानी में तो अन्य व्यवहार दिखता है अज्ञान नष्ट हो गया तो कैसे अज्ञानकृत व्यवहार इत्यत्र उत्पन्न उत्पन्नात्मा प्रबोधाना महात्मा विद्या तदुद्भवम् सम्यक् ज्ञानाग्निना नित्यं दह्यमानं प्रजायते उत्पन्नात्म प्रबोधाना सम्यक् ज्ञानाग्निना अविद्या तदुद्भवम् नित्यं दह्यमानं प्रजायते सम्यक् ज्ञानाग्निना दह्यमानं आत्मा विद्या तद्भवम् दह्यमानं प्रजायते दह्यमानं प्रजायते किं ज्ञानम् उत्पन्नात्म प्रबोधाना आत्मज्ञान हो गया आत्मविद्या तदुद्भवम् सम्यक् ज्ञानाग्निना दह्यमानं प्रजायते व्यवहार जो व्यवहार होता है अविद्या तदुद्भवम् व्यवहार सम्यक् ज्ञानाग्निना दह्यमानं बाधित होकर व्यवहार होता है हाँ बाधित है व्यवहार होता है सब किंतु बाधित होकर ये संशोधन थी क्या ना ज्ञान सम्यक् ज्ञानाग्निना और एक पहले आया था 40 में प्रत्यग देखा यह नहीं 40 में उत्तराध में यह नहीं प्रत्यय नहीं क्या संशोधन प्रत्यय 51 तदीय सर्वव्यवहार से बाधितत्व न अनुवृत्ति असकृत उक्ता इति बाधित ज्ञानाज्ञानाभ्याम द्विविधम व्यवहार मुक्त्वा ब्राह्मण आरंभ वसरन्ति आगे ब्राह्मण का आरंभ एकात्म्य एकात्म वस्तु याथा आत्म्य माभि परित्याह उत्तरः साक्षाद इत्यादिकः प्रश्नो यदेवेति पुरःसरः ऐकात्म्य वस्तु याथात्म्यम अभिप्रेत्य साक्षात इत्यादि का प्रश्न यदेवेति पुरःसर आह उत्तर उत्तर आह उत्तर प्रश्न द्वितीय प्रश्न यतः सर्वं आविद्यम असनादि अतः तदतीत वस्तु प्रतिपादनाय असनादेश अविद्या अविद्यात्य अतीत वस्तु प्रतिपादन के लिए ब्राह्मण उत्तर ग्रंथ इति शेष उत्तर अयोध्या अभिप्रत्या उत्तर ग्रंथ ब्राह्मणम अवतार्य प्रश्नम अवतार्य साक्षाद इत्यादि यदेव साक्षाद अपरिचाद ब्रह्म तद्व्याचक्ष तद्य सर्वव्यवहार से बाधितत्वेन तो है ना बाधितत्वेन 51 श्लोक टीका में अंतिम 51 का अंतिम टीका में उत्पन्न थी बाधितत्वेन अक्षर भी अभी 52 चले है ना हाँ ठीक है हो गया। प्रत्युक्ति में आदत है, प्रत्युक्ति में ये प्रति प्रत्युक्ति में आदत है प्रत्याह इति प्रत्याहै सत आत्मे इति याज्ञवल्क्योपि पूर्ववत् संभाव्यते यतोत्रैव साक्षाद् इत्यादि लक्षणम् याज्ञवल्क्य भी पूर्ववत् ऐसा आत्मा इति प्रत्याह सर्वांतर यह तो अत्रैव साक्षात् इत्यादि लक्षण संभाव्यते आत्मनि पुरस्यन उसत्त प्रश्ने यथोत्तरम तथा अत्रापि अत्रापि आदो एतरत्य आत्मा पूर्ववत् प्रत्युत्तो हेतु क्योंकि अत्र संभाव्यते अत्रैते आत्मनि संभाव्यते साक्षात इत्यादि लक्षण। द्वितीय प्रश्न तात्पर्य महा तात्पर्य निशेष निशेष निर्ति इच्छु कहो लोप्याह पूर्ववत् कतमो याज्ञवल्क्येति सतम प्रत्याह शुद्धधी निश्चित निर्णयोक्ति इच्छु कहोलोपि पूर्ववद कथम याज्ञवल्क्य इति आह स शुद्धधि तम प्रत्याह याज्ञवल्क्य ने उसको उत्तर दिया। अशनयादि अतीत वस्तु विषय प्रश्न इत्यर्थ निश्चित यो अशनया इत्यादि वाक्य माध्यते सतम प्रत्याह शुद्धधि आगे कहा ऐसे ते आत्मा पर उत्तर दे दिया कथम याज्ञवल्क्य सर्वांतर तो ऐसे ते आत्मा शुद्ध सतम शुद्धे निरुपाधिके ब्रह्मणि अशनयादि अतीते सदा बुद्धिमत्वात् कहोल अभिप्रेतम एव उत्तरम विवक्षुराह निरुपाधिके ब्रह्मणि अशनयादिते सदा बुद्धिमत्वात् कहोल अभिप्रेतम एव उत्तरम विवक्षुराह आह सतम प्राह शुद्धि शुद्धि तो है आगे बढ़ क्यों किंतु शुद्धे निरुपाधि के ब्रह्मणि असनयादि थे सदा बुद्धिमत्वात् कहलाभिप्रेतम एव उत्तरम हाँ सदा बुद्धिमत्वात् आगे बढ़ क्या विशेषण कहलाभिमत कहल जो प्रश्न करता है उसी को ही कहा जाए ऐसा तो मैं विवक्षित रहा क्योंकि शुद्धि आगे बढ़ के क्या है कतस्य अर्थं संक्षिपति यो यो सनाया पिपासा सादि यो सनाया पिपासादि यो सनाया पिपासादीन धर्मान सर्वान् विरोधतः अतीत्य वस्तुवृत्तेन समहिम्नि व्यवस्थितः यो सर्वान् असनादिपासादिन धर्मान् विरोधत अतीत्य वस्तुवृत्तेन समहिम्नि व्यवस्थितः वही आत्मा है असंगत्व अभिक्रियत्वादि स्वरूपेण विरोधाद असंगत अभिक्रियत्वादि स्वरूपेण विरोध होने से असना पिपास नहीं होगा और में षटक से तेने व स्वभाव न विरोधाद षटक से विरोधे तद अतिक्रमे स्वरूपेण स्थित समय में सकारण संसार रहित सकारण संसार रहित प्रत्येगात्मा सर्वांतरत्वादि स्वरूप इत्यर्थ प्रत्युते समुदायार्थम उक्त्वा प्रतिपदम अर्थम विवक्षु यो असनाया पिपासी इत्यस्य अर्थमाह सारा उत्तर हो गया उससे अतिरिक्त है शुद्ध ब्रह्म अभी एक एक असनाया पिपासा अर्थ असनाय इति अशनाया पिपासेय तद्धेतु अत्ययात सदा अत्येति वस्तुवृत्तेन ससाक्षादिति गृह्यताम्। यह तदेतुरत्यात सदा असनाय पिपासे अत्यति स वस्तुवृत्तेन साक्षादिति गृह्यताम्। वही साक्षात वही है जो असनाय पिपासे अत्यति तदेतु अत्यायत क्षेत्रपिपास हेतु के अतिक्रम कर से असनाय पिपासे अतिक्रम करता है वस्तु वास्तु स्वरूप साक्षात अज्ञान रहित छपन हेतुरत्यय तदत्ययश्चेद को हेतुस्तयुर इति तमः। हेतुरत्यय तदत्यय असना पिपासे के हेतु का अतिक्रम से असना पिपासे अत्यय हुआ अत्ययश्चेद को हेतु तयो असना पिपासे के हेतु क्या है जिस हेतु को अतिक्रम करने से असना पिपासे को अतिक्रम किया असना पिपासे हेतु क्या है। शोका शोकादा संग बीजादि जज्ञाते ते यथोदिते इच्छा विशेषास्ताभ्यां च जज्ञरेण्ये सहस्रशः। आसंग बीजादि शोकाद ते यथोदिते जज्ञाते असना पिपासे असना पिपासे ताभ्याम च इच्छे विशेषाः अन्य सहस्रत जगिरे असना पिपासन से उसके भी अन्य इच्छा सहस्र इच्छा विशेषा उत्पन्न है। सो आसंग बीजात आसंग रूप बीज से आसंग बीजा नहीं आसंग से बीज सो कहा था संगा संजायत काम इति स्मृते आसंग कार्य शोकादि शब्दिता था। आसंग का कार्य हो गया शोकादि आसंग का कार्य शोकादि होने से हाँ आसंग बीजा था आसंग बीज हमेश हाँ आसक्ति होने से शोक हाँ आसंग बीज बहुबरी क्योंकि आसंग होने से ही शोकादि है दुख आसंग बीज यस्य शोक शोकादि स शोकादि आसंग बीजात शोकाद ते अथोदिते असना पिपासे जायते। संगा संजायते कामिति स्मृते आसंग कार्य शोकादि शब्दित शोकाद शब्दिता था कामाद उस संगा संजायते काम वो काम को ले लिया शोकादि शब्द काम असना पिपासे जायते थी जो ना संगा संजायते काम तो संग हो गया आसंग का बीज नहीं शोक का बीज संगा तो शोक शब्द से ले लिया काम शोका संजायते काम शोका संजायते कामे कामात शोका संजायते काम नहीं संगा संजायते काम संगा संजायते काम कौन से तो शोक को शोक शब्दितात कामात शोक से काम कहा और संग उसका कारण संग का कार्य हो गया काम ठीक है संगात काम है तो काम शब्द से शोक ले लिया शोक आदि शब्दिता तो काम आद और इच्छा ही काम ही शोक का कारण से शोक ही है संग कार्यात शोकादि शब्दितात कामात शोकादि शब्द काम असना प्यारे संगासन जाए थे काम काम है तो क्रोधारी हो गया। यहाँ असना पिपा से जाए थे यथोत स्मृति द्योति ही शब्द शोकाद आसंग बीजाद भी यथोदिते और जज्ञाते असना पिपा से तय हो कार्यम प्रसंगाद इच्छा तय कार्य असना पिपा से कार्य क्या है इच्छा विशेषा ते सहस्र जायते क्षुत पिपाशा होने से बाकी सब है तो संगा संजाय थे काम कामा कामा तो क्रोध हो इत्यादि वहाँ तो अलग है यहाँ काम से क्षुत पिपाशा शोक काम काम इच्छा से क्षुत पिपाशा क्षुत पिपाशा से सारे इच्छा काम फिर इच्छा से अलग रखा कामात क्रोध भी जाते क्रोधात भाव देख काम शब्द से शोक लिया शोकादि शब्दिता तो कामात असना पिपा से हो गया उससे फिर इच्छा विशेषा था भैया ये तो सामान्य हो गया जो काम है इच्छा इच्छा से असना पिपा से खेत पिपाशा काम से खेत पिपाशा शोक से ये कैसे होता है संग कह रहे शोक शोका संग है तो काम यहाँ ताभ्याम क्षुत पिपाशा के लिए इच्छा असना पिपा से जाते थे यथो तो स्मृति थे तय हो कार्यम प्रसंगा था आगे तय हो कार्यम दिया है असना पिपा से कार्य इच्छा विशेषण असना असना पिपाशा के लिए इच्छा भी नहीं ना क्षुत पिपाशा होने के लिए इच्छा ऐसा तो नहीं असना क्षुत पिपाशा होने से फिर विषय प्राप्ति की इच्छा फिर बहुत इच्छा है क्षुत पिपाशा क्षुदानिवृत्ति पिपाशानिवृत्ति के लिए फिर धन की इच्छा भी काली उस समय खाद्य खाने से पूरा तो निवृत्ति नहीं होती है क्षुत पिपाशा होने से अभी तो खाने या हमेशा के लिए फिर बहुत इच्छा है क्षुत पिपाशानिवृत्ति के लिए अभी खाएंगे फिर आगे खाएंगे रखेंगे धन भी है सब फिर इच्छा बहुत है तो मतलब क्षुत पिपाशा होने से बाकी सब इच्छा ये तो ठीक हुआ किंतु पहले जो संग कार्यात शोकादि शब्दितात कामात संगा संजाय थे काम विशेष संग हुआ फिर काम काम से असना पिपा से काम से काम्यंते थे काम या कामना काम काम्यंते थे काम करेंगे तो संजाय थे काम वो तो नहीं काम्यंते काम नहीं होगा काम इच्छा कुछ विशेष इच्छा हो सकता है संग होने से काम सदवाच्य जो प्रसिद्ध है काम ये इच्छा ले सकते हैं फिर उससे भूख प्यास होती है भोग से कामा दसना पिपाशे तो काम भोग से क्षुत पिपाशा क्षुत पिपाशा इच्छा ऐसे कर सकते हैं इच्छा विशेष आगे सब तो है तो पहले संगा संजायते काम में जो प्रसिद्ध काम अर्थ है भोग स्त्री पुरुष संबंध उसको ले लेंगे तो संग से उसमें संग से शोक कर्ण से अरति जैसे अरति अपन उदय स्त्री वस्तु मिशन आया तो शोक आदि शब्दित काम से फिर क्षुत पिपाशा भोग से क्षुत पिपाशा क्षुत पिपाशा पर भी बहुत इच्छा 57 उसमें तो कुछ व्याख्या नहीं हो गया ना दूसरी टीका में और क्या है इसमें तो हाँ वही बराबर है और कोई विशेष है क्रिया पदार्थ कथनार्थम आधा बन्वय माह क्रिया पदार्थ आदो अन्य आत्मा असना पिपाशा अत्येति ये अत्येति है क्रियापद है हाँ अत्येति अत्येति कथनार्थ आदो अन्य कहते आत्मा आत्मात्येति संबंधो योषनायादिलक्षणान् क्रियार्थोऽप्येति शब्दस्येन न क्रियार्थो विवक्षितः संबंध तो आत्मा अत्येति संबंध योषनादि लक्षणान् अत्येति आत्मा अत्येति शब्द क्रियार्थ इति चेत् न क्रियार्थ क्रियार्थ न विवक्षित इसे असना पिपासु को अतिक्रम कर जाता है अत्येति क्रिया के लिए अतिक्रमण क्रिया रूप ऐसा नहीं आत्मा अत्येति संबंध कौन से आत्मा अतिक्रम करता है इसे अतिक्रम क्रियार्थ नहीं हुआ आत्मा निष्क्रिय है असनादीन धर्मान यो अत्येति स आत्मा इति संबंध इसको अतिक्रम करता है इति योजना क्रियार्थश्चेद अत्येति शब्द तरी कर्तुर आत्मन सक्रियतम तो यदि क्रिया क्या मानेंगे आत्मा अत्येति अतिक्रम करता है अतिक्रम करने का कर्ता आत्मा हो जाएगा तो सक्रिय हो जाएगा सक्रिय तो प्रश्न उसका उत्तर नेत्य सक्रियतम नेत्या न क्रिया अत्यर्थ कथन तरी क्रियापद प्रयोग अत्यधि पद प्रयोग इसे किया यदि क्रिया तो नहीं कथन तरी क्रियापद प्रयोग नहीं निर्विषय पदमस्ति नित्यानुवादेन कथन तरी क्रियापद प्रयोग नहीं निर्विषय पदमस्ति नित्यानुवादेन नित्यस्य अनुवाद है तो निर्विषय पद ने अत्यति अतिक्रम करता है औष्ण्यम औष्ण्यम शैत्यम यथा अत्येति वस्तुवृत्तेन सर्वदा गर्ताद्यतय वत्त्वत्र नमानादुपपद्यते यथा वस्तुवृत्तेन सर्वदा औष्ण्यम शैत्यमतीति औष्ण्यम यथा शैत्यमतीति वस्तुवृत्तेन सर्वदा शीतस्य अतिक्रम करके इसने अत्र गर्तादि अत्येव तो न मानादि उपपद्यते गर्तादि को अतिक्रम कर लिया इसी प्रकार नहीं है औष्ण्यम शैत्यम अतिक्रम करता है शैत्य के नहीं शैत्य को पार कर लेता है शैत्य निवृत्त होता है चैत्र गर्तम अत्येति पद अत्येतिर मुख्य मुख्य के न सैद नहीं संभवती मुख्य गौण अर्थ ये तो तत्रह गर्तादिवत यहाँ अत्यव नहीं होगा न मानाद उपपद्यते अत्र असनादि विषय असनादि विषय असनादि को अतिक्रम करेगा आत्मा अनुपपत हो तो मानाद न अवगम्यते आत्मनु अक्रियत्व आवेदक मान संभवाद आत्मा में अक्रियत आवेदक प्रमाण है इसलिए अतिक्रम करता है आत्मा ऐसा नहीं है अनुपपतो हेतु मानादिति यहाँ हेतु के आगे विराम नहीं चाहिए अरे मानादिति प्रतीक नहीं है अनुपपत हेतु मानादिति मैं हेतु मानादिति प्रतीक भी कह सकते अनुपपत हेतु मानादि मानादते है मानाद न मानादि किंतु वो प्रतीक नहीं होगा प्रतीक होगा तो न मानाद उपपद्यते इसलिए प्रतीक नहीं अनुपपत तो हेतु मानाद मानाद मानाद न अत्र अनुपपत क्यों प्रमाण से सिद्ध नहीं प्रमाणिक प्रामाणिक नहीं होने से हाँ नहीं निर्विषय पदम अस्ति नित्यानुवाद नित्या हाँ नित्य से अनुवाद ये जो सिद्ध है उसका अनुवाद करते ना विधान नहीं ये सिद्ध है नित्य यो असना पिपासु अतिक्रम करने वाला इसे जो अनुवाद किया तो अतिथि पद दिया, उसी वाक्य में नित्य से अतिथ अतिक्रमण से जो अनुवाद तस्मिन् वाक्य पदम निर्विषय के विषय के तो को होना चाहिए, क्या विषय किसको अतिक्रम करता है, तो अतिक्रम अर्थ होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। साठ असनादि अत्यय मुक्त्वा शोकादि अत्ययम शोक अत्यय कहते असनाय इति असनाया पिपासे द्वे एवं नात्येति केवले शोकश्चयस्तयोर्बीजं तमप्येषोति वर्तते। केवले द्वे असनाया पिपासे द्वे बनाते थी यस्तयोर्बीजं शोकश्च तमप्येषोति वर्तते। जिस शोक से काम शोद कहा था असना पिपासा होते उसको भी अतिक्रम कर लेता है। साथ यद्वा कथम तद अत्य हेतु अत्ययाद उक्त तस्य अत्र अप्रतीते हेतु अत्यंत असंख्य असनाया असनाय पिपासे द्वे केवल नहीं तर्बीजम तस्य स्वरूपमा शोक क्या है शोकत्र शोकत्रारति मात्रं स्यात् चेतसो यानवस्थितिः मोहं चात्येति वैचित्यं विषयापहृतेन्द्रियः। अतः शोक अरति मात्रम चेतसो या अनवस्थिति चेतस अनवस्थानम अरति रमण का अभाव वो जो अरति है ना अरति निवृत्ति के लिए इच्छा करता है त्रियमैशन आया तो काम शब्द से अरति का अर्थ है ये। मोहन चतेति वैचित्यम मोहन चतेति विषयापहृतिम वैचित्यम विषयापहृतिम वैचित्यम धीय विषयापहृतिम वैचित्यम इसको भी अतिक्रम कर लेता है तो अरति अपनोदाय त्रिवत्व इच्छा है तो वो काम शब्द से जो इच्छा है वो काम यहाँ शोक का अर्थ काम कहा और अति मात्र शोक उसी को ही काम शब्द से कहें तो अति मात्र से मेरी इच्छा होती काम शब्द नहीं काम शब्द का अस्तित्व जो है काम शब्द का इच्छा है अति मात्र को काम नहीं कहते। हाँ वो जो कहते अति मात्र काम अति होने से श्रुति में आया न रेमे सद द्वितीयम इच्छत एकाकी न रमत न रेमे ते द्वितीयम इच्छत तो अरत्य अपनोदाय द्वितीय की इच्छा की तो इच्छा ये पूरा शोक शब्द से लेना होगा खाली अरति कह दिया तो अरति मात्र से चित्त पिपासा ऐसा नहीं होती अरति मात्र से चित्त पिपासा हो सकता है किंतु वो अरति अपनोदाय स्त्रियम ऐसा नहीं आया ना इसलिए उसको काम शब्द से लेने से विशेष काम लेने से होगा। यहाँ तो अरति मात्र कहा शोकत्र अरति मात्र से चेत से अनवस्थित मोहम ठीक है मैम अरति व्याकरोति चेत अच्छा अरति का अर्थ मोहपरी चेतस अरति व्याकरोति चेतस या अनवस्थिति शोकत्र अरति मात्र से चेतसो या अनवस्थिति चित्त का अनवस्थान ही अरति चित्त तिर नहीं होता है ये शोक शोकादि अत्यवत मोहात्यम प्रति जानते शोक तो अतिक्रम करता है तो मोह कवि तस्य स्वरूपमा वैचित्यम मोह का कारण किंच तद विपरीत चित्तत्वम तदा विपरीत चित्त हो जाता है मोह, विषय अपन विषय अपहृति दिय बुद्धि के विषय अपहार अन्न कुछ तत्त इंद्रिय संबद्ध अर्थेर अपहारो बुद्धेर आत्मन विमुखीकृत स्वप्रवणता आपादन। इंद्रिय संबद्ध इंद्रिय संबंध से अर्थ ही अपहार बुद्धेर आत्मा बुद्धि आत्मा विमुखीकृत आत्मा से बुद्धि को विमुख करके स्वप्रवणता आपादन विषय विषय प्रवण तो कर देते विषय यही बुद्धि के अपहरण करते ये हो गया मोह उसके भी अतिक्रम करता है। उत्तम रूपम प्रपंचते स्वतः इति सतो नानात्मके ज्ञाना यन्नानात्म समीक्षणम मिथ्या ज्ञानमनात्मानम मिथ्या ज्ञानमनात्माभं मोह इत्युपदिश्यते। सतो अनात्मके अज्ञानाद यन नानात्म समीचरणम अज्ञानाद अनात्मके स्वतः नानात्म समीचरणम मिथ्या ज्ञानम अनात्माभं अनात्मा अनात्मा को प्रकट करने वाले मोहित उपदेश है मोहे विपरीत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अद्वय सद्वय ज्ञानम अतस्मिन् तद्धीत्वात् मिथ्या ज्ञानम तदतर स्वाज्ञान कार्यम मोह सद्धित हुआ असनय पिपासे हो समासे हेतु माह ओ जरा मृत्यु असनय पिपासा और शोकम हो ये है ना असना पिपास में छे तो असना पिपास अलग से हेतु समाज क्या क्यों सर्व सर्वग्रह प्राण धर्मत्वात् दसनाया पिपासयो समासेनाभिधान स्याद यदि वा शोक कार्यतः सर्वग्रह सर्वं ग्रसतीति सर्वग्रह सर्व को ग्रास करने वाले प्राण सर्वग्रस्य सुप्राणस्य सर्वग्रह प्राण ग्रस धातु सकारांत कुई पे हो जाए सर्वं ग्रसतीति सर्वग्रस सर्वग्रह प्राण तधर्मत्वात् असना पिपासे हो समासेन अभिधान से आते समास दोनों का अलग क्या ये प्राण का धर्म है। यदि वह शोक कार्य तो अथवा शोक का कार्य कौन असना पिपासे सर्वं ग्रसति वागादिकं संहरति प्राण सर्वग्रह सबको ग्रास करता है प्राणादि को संहर कर तदेक धर्मता प्राण का धर्म शोक मूलत्वाद वा अथवा शोक का कारण है तय समास तत्र उपादानं प्राण कामो निमित्तमिति भाव उपादान हो गया प्राण शोक असना पिपास का और काम हो गया निमित्त असना पिका पिपासा जाए थे काम से अक्षत पिपासा हुई प्राण हो गया उपादान कारण और निमित्त कारण काम काम हो गया शोक शोक समझाए थे काम अरति अरति के निमित्त प्राण पिपासा तयोरिव शोकमयोरपी समाज से प्राप्ति किमेंती व्यास होती शोकमय में समास नहीं किया असमासेन असमासेन निर्देशो भिन्न कार्यत्व कारणात् प्रवृत्तिरते कार्यं मोहस्यानर्थ संप्रति भिन्न कार्यत्व कारणात असमासेन निर्देश शोकमय अरते कार्यम प्रवृत्ति, मोह से कार्यम अनर्थ संपूर्ति। अरति का कार्य तो प्रवृत्ति, अरति निवृत्ति के लिए कुछ प्रवृत्ति करेगा, और मोह का कार्य है भ्रांति वंश अनर्थ प्राप्ति। कथम भिन्न कार्य तो प्रवृत्ति बताया, जरा मृत्यु शब्द और अर्थभेद माह जर इति, जरेति परिणाम स्याद बलिपलित लक्षण, देहस्य मृत्युर्विच्छेदो वियोगो देहलिंगयोः। जरा इति परिणाम स्यात् बलि पलित लक्षण, परिणाम देह का, और तो जरा वृद्धा होता है देह से वियोग, देह लिंग हो वियोग, देह से पूर्व के साथ संबंध, बलि पलित लक्षण देह, देह से जरा इति परिणाम मृत्यु, मृत्यु अच्छा देह से मृत्यु विच्छेद हो, देह लिंग हो वियोग, देह सुख और लिंग शरीर का वियोग है, विच्छेदम स्पृति वियोग। उक्तस्य षट्कस्य आश्रय विशेषम दर्शयति, आश्रय प्राण, प्राणाधिकरणे पूर्वे शोकमोहो मनोगतौ जरा मृत्यु तु देहस्य धर्माविति विनिश्चयः। पूर्वे प्राणाधिकरण असना पिपासे मनोगत शोकमहो जरा मृत्यु देह से धर्म इति विनिश्चय, उक्त विनिश्चय से अनुभव अनुसारित्य द्योति तु शब्द। तो शोक शब्द से जो काम कहा, वो काम का कारण को लेकर के अरति को ले सकते हैं, अरति शब्द से शोक लिया, अरति शब्द शोक होने से, क्योंकि शोक से ये असना पिपास आदि, उसके बाद सब इच्छा है। तो किंतु अरति का अर्थ क्या होते, प्रवृत्ति, अरति का कार्य प्रवृत्ति बताया, तो अरति शब्द से जैसे अरति दिया, क्योंकि हाँ हाँ वो तो प्रवृत्ति, तो जैसे जैसे शोक का अर्थ काम का अर्थ, शोक का अर्थ काम कहा, तो काम कहें तो अरति अर्थ केवल कौन से ठीक है, बाकी इच्छा न, काम शब्द का इच्छा लेकर के इच्छा में घटाने के लिए स्त्री विषय इच्छा गई है, किंतु अरति, अरति निवृत्ति के लिए इच्छा होती है, श्रुति में आया अरति अपन होता है स्त्री वस्तु इच्छा हुई न भाष्य में, तो ठीक है श्रुति में वहाँ ये बात ही है मैं सामान्य इच्छा को सब इच्छा। अच्छा अच्छा पुस्तक में महाशा, अच्छा अच्छा ये इसके, अच्छा अच्छा ये प्रथम भाग में आया सन, नहीं नहीं ये श्रुति का सन रे में, यहाँ तो प्रथम भाग में, हाँ ठीक है ओम।